де покійний Софіїн батько. В її 55 літ найбільшою гордістю баби Каті було дівоцтво. Вона носилася з ним, як і з писаною торбою. Волосся фарбувала у дикий яскраво-рудий колір, очі підмальовувала блакитним, щовки червоним, вустонька дівочі геть кривавим, і пудрувалася усе біленьким. На тлі обличчя, у дрібненьку складочку, враження це склало приголомшливе. На десерт до цієї краси подавалися куценькі сукеночки яскравих кольорів і взуття на максимально високих підборах. При кожній нагоді вона загадково усміхалася і голосом, який їй видавався ніжним, жебоніла: «Це тому, що я іще дівчина». Софіїн батько Андрій Іванович одного вечора після роботи розповідав матері, як баба Катя, захекавшись, влетіла до нього в кабінет з криком «Рятуйте!». Звичний до її вигадок, батько, вдаючи співчуття, розпитав, що сталося. «Ой, Андрію Івановичу, за мною щойно, через весь Майдан, гналося троє молодих хлопців». Батькова установа містилася у самісінькому центрі міста. Центріше не буває, навпроти пам'ятника Леніну і готелю, де на один квадратний метр припадало по два міліціонери. Тому якщо навіть хтось ішов за бабою Катею, то жодного зла заподіяти не зміг би при усьому бажанні. Однак такий розвиток подій її геть не влаштовував. Знаючи натуру прибиральниці, тато удавано розгнівався: «От негідники, вони, мабуть, обікрасти вас хотіли». Втішена увагою баба Катя, цнотливо посміхаючись криваво-червоними губами, делікатно заперечила: «Ой, що ви, Андрію Івановичу, та це ж вони, щоб знасилувати, вони ж знають, що я іще дівчина». Татові вистачило кебети не засміятися, а співчутливо порозмірковувати, яка то нині велика рідкість – дівоча цнота. За це баба Катя щиро його возлюбила, дуже плакала після його смерті. І коли у Софії з'явилася дочка, запропонувала свої послуги, щоб за символічну плату і харчі – доглядати онученьку Андрія Івановича. З часу тієї знаменної розмови, судячи з її слів, за бабою Катею буцім натовпами ходили спраглі позбавити дівоцтва молодики. Але вона мужньо трималася. Лише волосся ставало раз у раз рудішим, і обсідали її розмаїті болячки, ліку від яких не було жодного. Та врешті завівся у баби Каті дід Дмитро. За один вечір усі відхилення як рукою зняло. Волосся стало як у людей, сукні як личить жінці її віку, а хвороби немов ворожка відшептала. На усі питання, як ото вона так чудесно зцілилася, баба Катя лише по-дівочому опускала очі додолу і загадково шепотіла: «А я тепер заштрики отримую». Що то були за чудодійні заштрики, так ніхто ніколи й не дізнався. Винахід дід Дмитро запатентувати відмовився – але нерозлучна сива парочка страждала від одного – браку дітей. Отож Наталочка двомісячним немовлям потрапила до рук люблячих діда й баби, що виховувала її, поки Софія була на заняттях, маючи себе за маму й тата. Повертаючись з інституту, Софія забирала донечку додому – і далі вони розважалися разом. удвох готувалися до занять.